إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس توحيد بني عمل سوبغو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيغي تيغاون سونو بارام في بوروم تيري بي دون وني غناو بامو اندي آيه يو باري يو خامني سونو بوروم تبارك وتعالى داي ديغلي ني جاموكو واي ان ميم تان موي تيري بوكالي ولا موي تيري طاغوت mangok te waxon nañ la taqut moy lan waxon nañ la tamit bokale moy lan waye mu don woné ca jexu kay bané ndekete mbir mi rek dune man gemna yalla ané man gemna te sa ngem lolu yang koy bolek bokale ngem gu wer day teggu ci équilibre té équilibre ci ngëm équilibre ci islam équilibre ci tawhid moy lan saxal ak njaamu go xamni yalla képp lay ñël wayé nak mu and ak wéddi lépp lu ñuy jaamu té du yalla waw wéddi lépp lu ñuy jaamu té du yalla ak ku ko mën di jaamu nak lolé mom da nga wara fas ci sa xol ne du lu ñuy wara jaamu donte aduna bi yépp dañoo manko won diko jaamu waye yow da nga wara gëm ni li yeewol ñu jaamu ko masalan tay suñu doxon ba ay loi yo xamanteni ni yu joge ci ay institution internationale. Parce que tay il faut faire très attention. Monde bi tay dafa commencer di rétrécir. Manam joko yi xam nga amon na ay temps avant 2000 yene gi don deg lay wax avec l'arrivée d'internet monde bi day nek ben case mako ndax joko ji ni muy faso lolu ben phase bu ndaw ndaw la waaw ben phase bu manam tok ndox la ci geej gi amna yenen mbir yu wara top ci lolu te bokku na ci mbir yoyu ay teur ay loi yo xamanteni ni da fay ñew bay laal ngeum ngeemu nit ñi tay lolu bu ñoron ba ag ci ñu instaurer fi jaamu nak mangok tay masala à travers ces lois yoyu suñ demone ba diina bi nga xamni moy diina hindouisme dominé ci globe bi yépp ñu ne kon légui jaamu nak moy liñu opté ndax bu boba da ngay gëm né nak dess ko wara jaamu fiñ toll ni rek waro gëm né nak dess ko wara jaamu waxuma la nak buñ aggé ci fofu wala bok ñu ne xamb yi la parce que bo xolé ku ne rek ci borom pass pass yu yaq yoyu yaangi fexé dugg ci ronu yoyé teur ngir lan ngir buñ ci aggé ñu officialiser la sa li nga yor waaw ku ne rek yaangi fexé dugg ci ronu fofé le monde bouge aduna bi day bouger xam nga ñun surtout ñun africains waye rawati na ñun sénégalais dañoo tardé. Il faut le dire. Ça fait mal au cœur. Je suis sénégalais comme vous. Mais il faut le dire. On est en retard. Li xew sunu rew sax xamuñu ko. Déjà chaque jour ngeen dégg ci ay preuves. Déjà exemple pétrole bay gaz bay ni kan la fi nekkon contrat yi num démé lénen ak lénen sunu diina li ci nekk mais su féké dunu nga ba am 40 ans mëno xam say faratay jëm mais sa diina ñing la koy neub mais lolu y a pas chassé de midi à 14h dunu nga 40 ans mëno lire mais sa diina dañ la ko neub dunu nga 40 ans mëno lire alcorane mais sa diina dañ la ko neub liñ lay jox nan diina kon lolou du diina bakagn lañuy nelaw bakagn donc jot na nit ñi yewu yewu xam xam nak waxuma yewu go yaq de ak yewu go wax ju bari ak yewu perturber dedet parce que iblis lolou la bëgg iblis lim bëgg moy ci turu yew ci turu éveil mu profito ci dougal ay yak kat ñu yak société bi tal dekk bi jax dedet yew xam xam yew nité yew islam lolu moy yew mais yew bo xam da ngay ñew yak sa dekk yow li nga mom nga yak ko ñi nga bokk réew mi ngeen yak seen relation jaxaso hein talanté ay kër yakanté dedet lolu yak perturber l'ordre public dedet lolou du nité lolou du yew magok lolou du civilisation bu ko defé ñu bayyi xel lolou diiné islam dal xamal ni diiné la go xamni sekk ngëm du wër ludul né dang ko bolé weddi lepp lu ñuy jaamu té du yalla ak lolou lu mëna doon mo xam ay nak la mo xam ay banta la mo xam ay samp la mo xam ay xoy la mo xam ay pangol la mo xam ay xamb la mo xam ay bammel la mo xam yonent lañ jëlone diko jaamu mo xam malaaka lañ jëlone diko jaamu ak lu mëna doon bu boba nak sa la ilaha illa allah nak doga nak mat doga teggu ci équilibre bi nga xamanteni ni mom moy an-nafi wal isbat waaw lolu jara bayyi xel la bu ko defé xam nga ni indi won na aya buy firnde lolu mune sunu borom neena wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun setal lol mune ñu bari ci ñoom gëmuñu yalla loolu la ñi ngi bokalé walé yow gëm nga yalla nga né gëm nga yalla yalla tek la nattu amo dom nga dem faju hôpital dem faju ci tradi praticien yi dajé fa ak ben tradi praticien mune la ah mag ñi demb kat sunu mam yi la ta l'islam amna luñ fi bayyi won ñewal ñu dem ci tour yi wala ñewal ñu dem ci xoy yi ñu sangat la ñu defal la li wala par exemple jang am say diplôme amago liggéey ñu la ah il faut nga dem de sangatu ji tour deret manam demal weddi ji yalla demal def lo xamanteni ni day yak sa islam waaw bu ko defé fofu nga ko def na ginné fa nek ñom ñoy ñew and ak yow lo duggu ñu jukuti waaw lo du manam en fait da ngay nek un magicien ben luxus kat ngay nek bo xamni un magicien inconscient ngay nek manam tour deret bobu ngay def da ngay pactiser avec le diable sangat yoy ngay dem soul yoy ngay dem xaw yoy xoy yoy samp yoy tu pactises avec le diable inconsciemment involontairement sans nga xam ci dara ñu ne la sarax da ngay def sarax non c'est le pacte c'est le sacrifice c'est le sang à verser nga jël ben nak bu ñuul wala ben beuy wala ben xar un innocent nga tour deretu bay bi wala ginar ki pour pactiser avec le diable bu ko defé nak lo duggu nak jinné duggu ci nga nan ci depuis non ak fama demone ak depuis bama defé li ba paré mangi avancer xolé sama liggéey légui amna liggéey xolé ceci xolé ça ainsi de suite wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ñu bari ci ñoom gëmuñu yalla ludul ñi ngi bokalé yëkëtil suufu lal yi yëkëtil ndig yi xolal mbag yi gis nga ko xolal buntu kër yi buntu magasin yi ainsi de suite lo fay fekk ay bejjen ay lar ay xaw ay yu kenn xamul illa wa hum mushrikun ngok ñinga naan gëm nañ yàlla de, waaye ñu bari ci ñoom gëmu yàlla ludul ñu ngi koy bokkale wale. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la, ak ngëm lu sincère, ngëm gu dëggu dafa ànd, dafa tegu ci wóolu yàlla, dëggal ne yàlla mooy sa boroom, moo yor sa lépp, nga weddi lépp loo xam ni des koy jaamute du yàlla. Te nag loolu mënta mat lu dul weddi googu nga matérialiser ko. Yow nga ne weddi nga gëmoo ni leneen lu dul yàlla des na ko war a jaam, ba pare nga dem di tuural yooyu deret, loolu dug weddi. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.